ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. חגים, סגדים, מועדים לססון. מועדים לססון, לחג א', חג ב', וואו. מה? נכון, אתה עם תכף עם אבא, אנחנו כאן כל זרחו בניו, פעם לא כל, סליחה. לא כל, אבל... אני גם יודע על השיר אבא. זהו, הסמנכ"ל בחברה יודע על השיר. סמנכ"ל השיווק נועם, בלי וב איתנו. חג שמח לכולכם. חג שמח, חג שמח נועם. אז אנחנו ברטרוספקטיב מיוחד. נכון. של חג כזה, של חול מועד, של whatever. אנחנו מזהירים מלצרים יעברו ביניכם עם מנות ויזרקו מכל הבא ליד. אי אפשר להזמין מנות, כל מה שיתנו לכם תאזינו לו, שיהיה נעים. אנחנו כאן לשעתיים הקרובות בעזרת השם עם קטעים שכבר שמעתם. שיהיה נעים, אתה ערן זרחוביץ, אתה שרון טייכר, אנחנו בלי מסגרות. בוא, אנחנו מערים, אנחנו צריכים לרדת למטה לצי, כן. רגע, בכוונה יש שירה בציבור היום, קבל ארוך כדי שנוכל לרדת לחניון. הנה אנחנו מתקדמים. הנה, אני רואה אותו כבר. מה? הנה, הם שם, הם שם. קפיטולניק, קפיטולניק, אתה כאן? טמטום פשוט, רמות של טמטומים וסיפורים. הזמנת אותי גם לא פה, הזמנתי אותך פה לצי. אל תרמתם. אני לא מרמתם. אל תרמתם. באסתי פה שירה בציבור. כל העובדים שלי כאן, כולל חזי הסמך, הם חמושים במשקפי השמש. אני רואה, למה? והם מוכנים, בגלל שיש קרינה בצי, מה פירוש? זה חניון, זה מינוס ארבע. ברגע שהאור פוגע בלוחית הרישוי, זה מחזיר קרינה. זה אוגר. אנחנו עכשיו נעשה פה שירה בציבור. איתנו קלידן הצי, אופיר קנה. אלן, שלום. הוא חונה בחד שלוש, אדמירל. קדימה, שלוש, ארבע, שירי חג כמובן. שירי חג, וואו. תתחיל אתה, בוא נראה אותך, חכם גדול. בבקשה. סיפורים רמטומים, רמטומים ורמטומים. סיפורים רמטומים, רמטומים. סיפורים רמטומים, סיפורים ורמטומים. סיפורים רמטומים, רמטומים. סיפורים טמטומים, סיפורים טמטומים, סיפורים טמטומים, רמטומים. סיפורים טמטומים, סיפורים טמטומים, סיפורים טמטומים, רמטומים. טמטום פשוט, טמטום ורמטום. סיפורים טמטומים, רמטומים, סיפורים טמטומים, סיפורים טמטומים, סיפורים טמטומים, סיפורים טמטומים, טמטומים, סיפורים טמטומים, סיפורים טמטומים. מה הסיפור טמטום ורמטום? חיי סיפור וטמטום. מעגל, אדמירל קפיטן, עובר אל אאוט, אדמירל קפיטן. ו... סיפור וטמטום, סיפור ורמטום, סיפור ורמטום, סיפור וטמטום, סיפור וטמטום, טמטום ורמטום, סיפורים ורמטומים. סיפורים טמטומים, רמטומים, סיפור וטמטום זה רמטומים, שיפה ושונה תראה השנה, אשר מתחילה לאגן. נדול ורנכבדים, שנה טובה! שנה טובה! שנה יפה לצי ולכל הרחבים באשר הם, לא לרמתם, פשוט רמטום. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אנחנו ברטרוספקטיב מיוחד לחגים. נכון, נכון, אנחנו עמוק עמוק בתוך החגים, על כל המשתמע מכך. בוודאי, אנא הזמינו את האושפיזין שלכם. כן. להאזין אתכם. נכון, והנה עוד מנה שמאוד טעמה לנו פעם ראשונה, אפשר להגיד טעמה לנו? טעמה לנו, כן, טעמה וערבה, גם ערבה לנו. הספורט ההתחנה מינקו, כמו שאתה ודאי יודע, הגיע למקום הרביעי באליפות העולם לקפיצה לרוחק. שחתן, כל הכבוד. כן, אני מתרגש לקרוא את זה פעם ראשונה. איתנו, מי שהכין אותה לתחרות, שלום לממציא שיטת קרב ג'רי, הוא מחבר הספר כל העולם על הזן שלי, ג'רי פנדלבאום. או, שלום ערן, שלום את המאזינים, יותר גבוה, יותר חזק, יותר כסף. משהו כזה, אני הופתעתי, לא ידעתי שאתה פעיל גם בתחום האתלטיקה. או, בוודאי ערן, או, בוודאי את המאזינים. האתלטיקה זה דבר חשוב מאוד, בשביל לוחם קרב ג'רי, זה עוזר לו לברוח יותר מהר. חשוב שתהיה אתלט. נכון, אבל אני מניח שאתה לא לימדת את חנה מננקו לברוח. או, לא, לא, ערן. לא, את המאזינים. אני לימדתי את חנה מננקו שיטה להירגע. שיטה להוריד הקצב הנשימות, להוריד הרמת חרדה, להוריד תוכנה זדונית שתבקש כופר עבור הלפטופ שלה, אבל תתפשר על משכורת קבועה תמורת ייעוץ ספורטיבי. את המאזינים, כן. שזה עובד איתה בהסכמתה ולא בגבות תרגיל, לא קצת. אל תעשה זה, אל תעשה זה. אתה פה חושב סודות מקצוניים. זה נכון. אל תעשה זה. טוב, אז בוא, במקום, אתה יודע מה, במקום לדבר על ספורט, אולי פשוט תקרא משפטי זן וזהו. או. כן. או. אם בא לך. טוב, קצת משפטים. אז תן לי את הטרק 9 שאני ביקשתי. בלוש, תן לו את הטרק 9 שהוא ביקש. למה אתה מצליח לבקש את הדברים האלה פה? תבריאות. תבריאות. או. אוקיי, ג'רי פנדלבאום. קצת משפטי תבריאות. כל העולם על הזן שלי. שכחה. ציטטות. אתה משפריץ את הדלקת עיניים החוצה. לא, החוצה אל העולם, כן. אוקיי. דק. גם שדה פתוח סוגר לרגל שיפוצים. יפה. עם יד אחת אפשר לתת רק גרוף אחד. מעניין. אגב, יד לא יכולה לתת גרוף לעצמה. טוב. אני מנסה לפתוח את זה ולהכיל את זה על דברים אחרים בחיים. אל תשא זה, אל תכיל את זה על דברים אחרים בחיים. נמלה בדיאטה יכולה לרדת פי ארבעה ממשקל גופה. וואו, מדהים. את זה לא ידעתי. זה לא הרבה יודעים, בשביל זה אני כאן. אם אני נבחר אחד טוב, לא, זה לא טוב. כל העמודים האלה בספר זה חבל שהכנסתי בכלל. או, הנה אחד. גשר יכול לחבר בין מקומות, אבל הוא לא יודע לחלק. יפה. גשר לא טוב בחילוק. בחילוק, לא. עוד מעט קליימקס. נחכה לקליימקס? נחכה לקליימקס, אני אעמוד פה בינתיים. אוקיי, הוא מגיע, אני מרגיש את זה. אוקיי, הנה קליימקס. גם השיטפון הגדול ביותר לא יכול להסיר קטם מחולצת ג'אמש. ג'אמש. ג'אמש, כן, מילה נוראית. טוב, נוותר על המשפט, אני לא יודע להגיד ג'אמש. תן לי יד ואקח אותך קדימה. תן לי את הארנק ולא תשמע ממני יותר. אחלה סידור. תודה רבה, ערן. תודה רבה, אתם מאזינים. יש לי זמן לעוד? אוקיי. קצת, ממש קצת. אי אפשר לצלול מתחת למים. כי שם יש חול. אתה לא יכול. רצפה. עד אפס נופל רצפה. צולל רצפה. ארון, סליחה, ארון לא קשור, נלך למשפט אחר. אוקיי. זה משהו הערה שכתבת על הנגר שלך? כן, כן, ארון שבע על שבע, בסדר. אוקיי. אוזן יכולה גם להריח, אבל היא לא עושה את זה. מעניין. למה? קשה לדעת, אולי מחוסר השכמה, אבל היא יודעת לה. יודעת, אם צריך. היפנים אומרים לבריאות לפני האבג'י. וואו. זה המנהג שלהם. מדהים. זה אומר שאם אני אומר לך על הבריאות ביפן, אתה צריך לעשות אבג'י, חייב. חובה. זה לא שקרואים על הבן אדם שהולך לתת אבג'י ואומרים לו לבריאות, אלא יודעים לפניו. לפניו. זה אותה סיבה שאדם עושה אבג'י. למה אדם עושה אבג'י? כי אמרו לו לבריאות. תודה רבה. יש לי זמן עוד אחד אחרון? עוד אחד אחרון, בהחלט. כשדג נולד, הוא לוקח נשימה אחת עמוקה שמספיקה לו לכל החיים. וואו. ככה דג עובד. ג'רי פנדלבאום, כל העולם על הזן שלך. או, ערן זרחוביץ'. תודה רבה רבה לך. תודה רבה לך. הציטטות הרוחניות. תודה רבה לך את המאזינים. פשוט תצא. או, אוקיי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הל יא. הל יא. אנחנו כאן, איתכם. גם אנחנו חוגגים את החג, אנחנו לא כאלה מנוכרים כמו שעושים אותנו. אנחנו גם יהודים. בוודאי. אם נרצה או לא נרצה, אתה יודע מה? אחרי הכל. בטח. יש כאלה שיתנו אחרת. לא, אנחנו יהודים ואנחנו חוגגים גם, מה יש? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט יהיה. הל יהיה, בהחלט כן. אז אנחנו ברטרוספקטיב לרגל החג הזה, ימי החול שבו. כן. חול המועד. נכון, חול המועד. זה החול הכי יפה. זה במילא, כי יום חול בלי שאין בו מועד. כן, אין לאן לשאוב. ופה אתה... אתה בחול, אבל אתה בתוך מועד. בתוך מועד, וגם מועד בלי חול, זה קצת סטריקט מדי. נכון, אתה צריך טיפה את החול כדי ככה להשתחרר טיפה. בעצם מה החג הזה אומר? מה החגים עם ימי חול אומרים? סלח לי שאני מתנשא עליך. כן, כן, תתנשא חופשי, בטח. כן, הם בסך הכל אומרים שאין מועד בלי חול ואין חול בלי מועד. צריך את המסגרת כדי לשבור אותה. כל כך יפה. תודה רבה. כל כך יפה. לאן נלך? נלך לשמוע את הקטע הזה. תשמע. יום הולדת סנדה. הנה, לא, אבל חכי שאני אקרא לך. יום הולדת לאינבלי. אינבלור. יום הולדת שמח. לא ידענו, רשמנו זה רעיון רגיל. שרון, אין צורך להעמיד פנים. תודה. תודה רבה על מסיבת ההפתעה שארגנתם לי. מה? על הפעם. ועל חמתם. כן. של המושחתים בישראל, זה לא מובן מאליו. אני לא... ואני רוצה להודות, שרון, אני רוצה תודה אישית כאן. כן. לבורא עולם. אני אגיד לך, אבל שנייה... תודה אישית לך, בורא עולם. אז לבורא עולם אין בעיה, שתודי, אבל אנחנו לא הרגענו לך מסיבת הפתעה. שרון, די. מה? עם העמדת הפנים הזאת. די. תהיה מוסמך, שרון, זאת אני. למה את מתכופפת? זאת אני, וזאת היום הולדת הכי משמעותית. שהייתה לי בחיים, שרון, תבין שזו שנה עם תפניות, שרון. אבל שבי ישר, את פונה עם הגוף. זו שנה שבה רכשתי כלים, וגם אחרתי אותם. שנה שבה החלטתי להילחם בשחיתות הבלתי נסבלת במדינה הזאת, שרון. די עם השחיתות, די. תקשיבי, באמת נמאס מהשחיתות. פשוט נמאס מהשחיתות. מוזר שאת, אבל... די, שרון. את תלמדי אותנו. בכל מקרה, היום זה היום הולדת שלך, זה לא אמר לנו בילוש. ברצוני לשאת ברכה קטנה, שרון. בבקשה, ואז נוכל להתחיל רעיון? אוקיי. טוב. תודה. לבורא עולם. אמרת כבר. שברא את כל מה שיש לו, בעשר אצבעות בדיוק כמוני, שרון. לא בטוח ש... טוב, בסדר. הוא! כן. שעשה עמנו חסדים ונתן לנו מקום לחיות בו, נכון. ועוד חנייה לא בתה בו. זה לא מובן מאליו, שרון. ברור שזה לא מובן מאליו. ברך. טוב, עוד מישהו לברך? כן, יש, בטח. ברך. לא, לא כל זה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, אל, מה? אם יש לך ברכה אחת... אפשר לאחל ללוויה. לוויה? לוויה. שיש לה הכל, שרון. לאחר שנה בה הוכחתי לעצמי מי זו אימא. כן. וכמה היא חסינה לשחיתות. אינבל, אני רק מזכיר לך, אפרופו חסינות לשחיתות. תעשי סלפי בינתיים, אני אגיד לך שרק איזה זכיר שהוא אשם בזה שמחרת לאנשים דירות שלא יכולות... לא, לא, לא, שלא יכולת לספק להן אותן, דירות שאין. שרון, לא, אם באת להכפיש את בורא עולם... לא, ממש לא. ותואר מידותיו ביום הולדתי, אז לא כאן, אני מחבא את המצלמה, אני מפוצצת את הבלונים הנפלאים שלי והולכת. תעשי מה שבא לך, אני לא... שרון, אני פשוט מפוצץ את הכל. אבל תתחילי, תזדקפי, כי את ממש עוד שנייה על השולחן. תודה לך, שרון. ולאלו שלא ויתרו עליי, גם כשאיימתי שאני אקום ואלך. וואו. זה לא מובן מאליו, תודה על הפרגון, על הבלונים. תודה, את הבאת אותם. אני יכולה להגיד לך שזה בלונים פשוטים, בשקל, שנופחו עם גז צחוק ונקטפו מהאולם של המראות והנחיתות בנדבג. אני מעוניינת למכור אותם. מה איתך, ז'ין, שאתה רוצה בלון של דורה? טוב, בואי נפסיקים רגע מהפרסה. אין פה באמת בלונים מנבל, נכון? זה הזמן לחתוך את העוגה, לא? לא, זה לא ההוגה, זה לא ההוגה, זה לא ההוגה, אין פה ההוגה, לא. ואני הולכת לחתוך אותה ל-40,000 פרוסות. ל-40,000 פרוסות? 1,000 פרוסות ולמכור אחת. זה מרגיש כאילו את הולכת לחלק אחת. גם את ההוגה ליותר חלקים ממה תודה שיש. תודה לילדיי, תודה לאב ילדי. כן. תודה. אב ילדי, אב ילד. לבורא עולם. כן. תודה לישו. מה? תודה לבודה. תודה על הוולה פארקינג במסעדה אתמול בערב שנתן לי להיכנס ולנסוע עם אוטו לא שלי, תודה, ואני עכשיו רוצה למכור את האוטו הזה. לא, אסור, לא משנה, ג'אגואר. אני רואה ששאלות רציניות אני לא אספיק לשאול אותך היום. צלם אותי סלפי. א', מילולית זה לא הגיוני. אוקיי, תודה שרון. תודה לך, אינבל אור, תודה. צלם אותה סלפי בילו שהיא יוצאת, היא רצתה שיהיה לה טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. אנחנו כאן איתכם, זה כבר ברור. זה ציטוט מתוך שיר של עברי לידר. נכון. ואנחנו כאן איתכם, זה כבר ברור. זה סימפול של ערוץ הקניות, נכון? כנראה. בוא נוציא קטע פשוט. יאללה, תוציא שלוף, נו. הנה זה. דני סביצ'ר! איפה אתם? יאללה, דני. איפה אתם? חג שמח! חג שמח, סוכר. ראש השנה עבר לנו מעל הראש. שמת לב? שמתי. וגם המצעדים! הקשבתי למצעד העברי. פעם היו שירים על מקומות, כנרת שלי, ירושלים של זהב, הסלע, על מה כותבים היום? על אתרי אינטרנט? השיר ויקיפדיה, באמת? כן. טוב שלא כתבו שיר על סקס פור פרי. ידעתי. לסביץ'ה. כן. אבל איכשהו השיר הזה, ויקיפדיה של חנן בן ארי, הגיע למקום השני. אוי אלוהים. ואני באמת שואל, מה הקטע של לקרוא לשיר ויקיפדיה? מה, הוא לא מפחד שכל אחד יוכל להיכנס למילים של השיר ולשנות אותם? איפה אתם? בדיחת ויקיפדיה. טוב, לא, עמקת כאילו בנושא. שירה וויקיפדיה. פתחת ויקיפדיה ואתה עובר דבר דבר. אבל עזוב אותך, פעם הייתה אהבה, לא ויקיפדיה, לא זנזיבר, הייתה רומנטיקה. אשתי פעם אמרה לי, מאמי, אולי תכתוב עליי שיר? מהר לקחתי טוש, כתבתי לה על המצח את אדון שוקו. לא עשית את זה באמת. לסביץ' איפה אתם? לפי השתיקה אני מבין שבאמת לא עשיתם. ויש כמובן את השיר הזה של הזמר נצ'י נצ' כל הזמן הזה, אתה מכיר? כל הזמן הזה הייתי לבד. שמעתי את זה, כן, אני אוהב את נצ'י נצ'. בטח שהיית לבד, מי תלך עם מישהו שקוראים לו כמו חטיף גרנולה? מה זה נצ'י נצ'? איפה אתם? שמות כאלה, מודרני, היום הולכים שמות. איפה הרומנטיקה של פעם, סן ג'רמן, פריז? כן, בלילה. ותגיד לי, מה זה השיר הזה של עומר אדם, מביט מהצד? תקשיב לי, אם הוא ימשיך ככה במצעד של שנה הבאה, יהיה לו שיר בשם נתפס לי הצוואר. יפה, מה, ממש הקשבת למצעד? כן, כל השירים. הקשבתי למצעד העברי בגלגלץ. איזה שירים מבאסים. לא, הקשבת לזה ב-102, פה, 102. גם, שמעתי כל התחנות, אופירה סייג ודפנה לוסטיק. זה שמעת, אני אתקן לך את זה שם. מצעד הספורט של ישראל. אבל איזה שירים מבאסים היו. פעם היו שירים, אתה יודע, יהיה פיצוץ, יהיה פיצוץ במסיבה, משתוללים בכפר. מה היום? הכל בסדר, תודו בום. מה בסדר, מאמא? זה מסיבה או תוצאות של בדיקת דם? לא הבנתי וזה מצחיק. דני סביק, זה נשמע טוב. יהיה הכל בסדר, תודו בום. כן, אבל למה תודו בום זה נשמע כמו... לא חשוב, זה נשמע מצחיק. בודקים את הבדיקות דם, או, אני רואה שהכל בסדר, תודו בום. אה, הבנתי. אני תמיד אוהב להסביר את הבדיחות שלי לקהל. ואיזה שירים מבאסים, וואה, בסדר, מה? חלמתי, תמיד חלמתי של אליעד, מה? איזה שיעמום, שיר שאמור לקחת 3 דקות, אבל המוח שלי תזמן 30 דקות. תודה, מוח! לא, אבל אני אוהב את אליעד, יופי של זמר. רק יצא לו שיר שנדמה כאילו כתב אותו ילד בן 4 שמשחק בסדרה שמש! סביץ'ה. דני סביץ'ה. שאמרתי לבד. כן. אבל אני אוהב ילדים. אני יודע. לא, אני לא אותו דני סביץ'ה לפני ואחרי הילד. תדע לך, הנה משפט חכם מאיש חכם. בבקשה. ילד זה כמו פזמון בשיר. ברגע שהוא הגיע, נגמר הבית. דני סביץ'ה. איפה אתה? דני, אתה... איזה קהל נפלא אתה. תרשה לי לשאול אם אתה מופיע בחגים. כן, הפעם אצל המשפחה שלה. תה, תה, תה, תה, תה, תה, תה, דני סביץ'ה, תודה רבה. אני שמח וסליחה. דני סביץ'ה. סליחה, אם בבדיחות לא פגעתי. בואי נתני, בואי נתני. אייכר וזרחוביץ'. כן, יקר. אייכר וזרחוביץ'. איזה כיף לראות אתכם כאן, זה לא יאמן. כן, אתם איתנו ואנחנו איתכם, וזה נחמד שבחגים אנחנו נשארים ביחד. חייבים את החברה הזאת, ורק להגיד לכם מכאן, אתם נראים נפלא. וואו. אתם נראים נפלא. וואו. לא, עשיתם משהו בטוח. בואו נשמע אתכם. עשיתם משהו. מה, בשיער מה עשיתם? מה? לקראת החג, הייתם, עברתם באיזה סלון. מה, יש לך איזה קופסת פלסטיק עם משהו? כן, כן, אני אפתח את הטאפרוור הזה, יש כאן שני קטעים. אוקיי. רוצה את זה? זה בדיוק הזמן לשיעור עברית עם המורה לעברית, בבר, שלום לך, אלן. שלום שרון, אני רוצה שנתחיל היום בתחרות ספורטיבית. נהדר, אני אוהב תחרויות, נהדר. יופי, כל אחד מאיתנו יכתוב על פתק. והמילה שאני אכתוב... תנצח. אני כותב מילה על פתק, ואני אכתוב מילה ואני אנצח. ברור? אני לא מבין, אבל אתה... רגע, מה זאת אומרת המילה שאתה תכתוב והיא תנצח? אז מה... בוא נתחיל. תכתוב מילה, הנה גם אני כותב. אוקיי, בסדר. זה עת נפתח. הנה אני כותב, זה עת נפתח. נפתח. כן, גם שלי עת נפתח. כתבתי. מילה. עצור, עמודו. כן. איזה מילה כתבת? הזדרכת. בוא נראה מה אני כתבתי. אחד סובה. כן. טוב. אחד אפס לי. רגע, אז לא קרה כלום, בוא נמשיך. רגע, בטח לא קרה כלום, זה משחק מופר. לרשום, לרשום. אני רושם, הנה רשם. עמודו, מה רשמת? אני רשמתי את המילה כוכבית. בוא נראה. ארמונים, 2-0 לי. אני לא מבין את המשחק הזה. אני מוביל ב-2 ואתה ב-0. כן, אבל זה לא, אני לא מבין, התחרות הזאת לא נראית לי כי אתה... אז קדימה, בוא נעבור לשיעור עברית. מוכן? ממוכן, מוכן? אני ממוכן. ממוכן? כן, אני מוכן. משפט ראשון, לחזור. לחזור. כמה עולה פה גרם מדרגות? כמה עולה פה גרם מדרגות? מאיפה השגת חרובים במידה כזו, אמיר? רגע, אני לא מבין את המשפט. מאיפה השגת חרובים במידה כזו, אמיר? הקפתי את האקמול ועכשיו אצא לטיילת. לחזור. אלה משפטים שמישהו... לחזור. הקפתי את האקמול ועכשיו אצא לטיילת. כל מי שיוצא מהקריה... כל מי שיוצא... כל מי שיוצא מהקריה... שיקח עטבים לדרך. כל מי שיוצא מהקריה... שיקח עטבים לדרך. תודה על המערוך. אני אסתפק בגרנולה. אוקיי. תודה על המערוך. אני אסתפק בגרנולה. לא צריך לנסוע עד פלורידה בשביל הציטון. לחזור. אני לא מבין מתי מישהו יגיד את המשפט... לחזור. לא צריך לנסוע עד פלורידה בשביל הציטון. כל הטנדרים בעיר פיקנטיים באותה מידה. באיזה עיר? כל הטנדרים בעיר פיקנטיים באותה מידה. האחות המליצה לי לדגדג את הגרון באגודל. האחות המליצה לי לדגדג את הגרון באגודל. משפט הבא, לחזור. תחזרו גם אתם. לא כל פרימדונה יודעת גם לשרוק. מתי אמרו את המשפט? לא כל פרימדונה יודעת גם לשרוק. רק הנחתי ראש על האפרסמון. לא נרדמתי. רק הנחתי ראש על האפרסמון. לא נרדמתי. תשאיר את הכביסה כאן, ובוא איתי לאיי המטוטלת. אין כאלה. לחזור. תשאיר את הכביסה כאן, ובוא איתי לאיי המטוטלת. משפט הבא, לחזור. תגיד המשפט. יש לכם את הטייש הזה בפחות מוקרם? יש לכם את הטייש הזה... יש לכם את הטייש הזה בפחות מוקרם? יפה. תודה. תוציאי בזהירות את כל הרעפים שבמקרר. כן. לחזור. אבא מורה לעברית. לחזור. תוציאי בזהירות את כל הרעפים שבמקרר. תוציאי בזהירות את כל הרעפים... רעפים שבמקרר. יש לי ידידה... כן. רוצה להכיר בדרן. מכיר, יש לי ידידה. רוצה להכיר בדרן. תודה רבה לבבר המורה לעברית וחג שמח, שנה טובה. לחזור. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אוקיי, שאלת הסקרה עכשיו, צוקהיה. כן. שאלה מתחום דיני העבודה. כן, שאלה טובה, חוק נאור 6 על שם רותם נאור. נכון. נצג אותה בבקשה. כל הכבוד. ובכן, הדינים, כמו שאמרתי, דיני עבודה, אתם במקום העבודה ואתם חדשים שם. התקבלתם לא מזמן. נניח שבוע הראשון שלכם, שבוע שני. אפשר בהחלט לספור את זה כחדש. האם אתם בעד או נגד להשתתף... באיסוף כסף למתנה. בדיוק. האם אתם צריכים לשים כסף? אתם חדשים במקום. חדשים זה נקודת מפתח, זה מילת מפתח. אתם אפילו לא יודעים במי מדובר, אולי ראיתם אותו, אמרתם בוקר טוב, לא מכירים. האם אתם כבר נכנסים לדבר הסוציאלי הזה? שאלה נהדרת. תראה, יש פה באמת הטיעונים הבולטים של בעד ונגד. הנגד הוא מיינט, למה שאני אתם? לא מכיר אותו. אני לא מכיר, למה שאני אתם? לא יודע מי זה, רק עכשיו באתי, תנו לי לדבר איתו קצת. אבל יגידו לך אלה שמצדדים בכל דבר, שזה חברתי. אתה מתקבל לעבודה. כן, נכנסת, נסעת. אתה חלק מהארגון. מהיום הראשון. אתה חלק מהחברה פה. ולהפך, זה יכניס אותך להכיר את הבן אדם. נכון. ויקדם. כך או כך זה בולשיט. תראה, כשהוא יודע לכולם, הבן אדם שקיבל את המתנה, הוא לא יכלול אותך בפנים. ברור. לא ברור לו בכלל שאתה השתתפת, לא השתתפת, הוא לא יודע מי אתה. כן. מה אתה. יהיו קרחצנים, יהיו חריקות בדבר הזה. כן, זה לא שהוא יבוא ויגיד, בוא נה, סחטן ששמת 5-10 שקלים. רק שבועיים כאן איתנו וכבר שמת. ושמת 10 שקלים. הקרבת 10 שקלים. אני חייב להגיד שהדבר עצמו, בכלל, אני שם רגע כוכבית. הנה. הדבר עצמו, בכלל, של איסוף כסף למתנה למישהו מהעבודה, זה מדכא אותי. הנה, זה העניין. אני רוצה מינימום של מינימום של התעסקויות עם מתנות ומעולדת לאנשים. באמת, זה דבר כל כך מכביד, כל כך מעיק. כן. וגם בעבודה, לאסוף כסף... בעבודה זה הרבה יותר מעיק. למתנה לבן אדם... כי זה רק נימוס. זה מנומס, זה לא יום הולדת אמיתי. מי מארגן את זה בכלל? מה? למי יש כוח? את מי זה מעניין? פעם אחת בחיים שלי ארגנתי. אני ארגנתי, אני אספתי את הכסף. מזל שזה לא היה במקום עבודה ענק. וואו. אבל מ-20 חבר'ה הייתי צריך לאסוף כסף. וואו. מימנתי 7 מהם בחשבון הכללי. כן, כיסית אותם. כיסיתי אותם, 7 זה היה. 7 מ-20 זה בסדר, זה יחס לא רע. מי לוקח את זה על עצמו? אגב, היום, ויש באמת את כל האפליקציות, נניח אני רואה בגן וזה, רוצים לשלם לבד וכאלה, יש דרך אפליקציות. כן. עדיין הדבר מעיק. לשלם זה מעיק. זה מעיק. זה מעיק. ולהתעסק בימי הולדת ומתנות של אנשים, די תעזבו אותי. זה בירוקרטיה נטו. בייחוד במקום עבודה, מה... זה מקום עבודה בסופו של דבר. מה קונים? כן, מה אתה קונה לבן אדם? שאתה לא מכיר. תתחיל לחשוב עכשיו לכל אחד. מה הוא צריך? יש רק יום הולדת אחת חשובה. שלך. זהו. זה הכל. כשאתה נולד, העולם נולד. כן, כל שאר ימי הולדת בכל מקום, זה לא מעניין. העולם מבחינתי בן 46. לי יש יום הולדת, אני מצפה למתנות, אני מצפה לאוגה. מושקעות גם, אישיות, מתנות אישיות גם. שהעבודה תיפסק ויבואו לחגוג, אבל האחרים... אתה זוכר כילד אותך מקבל מתנה ומגלה שזה בגד? לא, אבל אני זוכר... אכזבה שזה בגד? בוודאי, זו אכזבה מאוד גדולה. עד גיל 16, למי אכפת ש... בגד. בגד. זה מה שהבאתם לי? מה בגד? בגד. בגד יש לי. אני זוכר, אני לא רוצה להגיד איזה סבתא, אבל אני לא אגיד אם היא הייתה שלי. לא, לא, לא. אבל... יש סבתא אי שם. יש סבתא וזה היה ליל סדר, ובאתי לסבתא ואמרתי לה... אתה באת לא את הסבתא. סבתא, מצאתי את הפיקומן. מה מקבלים? אז אמרה לי, מה זאת אומרת, אתה כבר קיבלת מתנה להם הולדת. אין פה כפל מבצעים, חביבי. אז מה המשחק שעשיתם פה? למה אני רצתי פה לחפש בחצי מצע? רוצצתי פה בכל הבית, כל הדירה הזאת. הפכתי את המקום. מה זאת אומרת? זה לא קשור ליום הולדת. אבל בסדר, זה נקרא פולנים. כן, זה אופי. פולניה זה לא מקום, זה אופי. איזה... תקרא את האותיות הקטנות. מי שקיבל ליום הולדת לא רשאי לפרס, לא רשאי לדרוש פרס על הפיקומן. תקרא את האותיות הקטנות בתקנון המשפחה. אגב, אני לא מכיר הרבה ילדים או מבוגרים שיכולים לספר שהם כן קיבלו משהו תמורת הפיקומן. אתה יודע מה מעניין? אתה זוכר משהו? זאת אגדה באלף. מעניין. סיפור הפיקומן. תגיד, אתה זוכר משהו שקיבלת על תמורת הפיקומן? אני יודע שלא. אני יודע שלא. והבטיחו, אבל אמרו. גם לא יודע אם כל כך הבטיחו. בסביבה שלי ידעו לעשות חגיגה גדולה מאוד, גדולה מאוד, ברגע שמצאתי את האפיקומן, ודי הלכו על ה... האמינו שזה מספיק לי, שזה פידבק מספיק, שהשמחה שזה שניצחתי תספיק, וצדקו. כשהתחילו לחקור את כל השחיתויות בחיפוש האפיקומן, ואת כל ההכוונות, ואת כל אלה שטיפה עזרו להם, כל המוסד הזה ילך לפח. לידיעתך, רביב דרוקר, אני מציע שתרים את הכפפה הזאת. תרים, בכל משפחה תמיד יש את זה שטיפה מישהו שם מרמה, מישהו שם משמן, מספר, שמעתי שזה בכיוון ההוא. אנשים שכן כתפו פרסים, לאו דווקא כתפו פרסים שמגיעים להם. בדיוק. רק אומר. בדיוק, ושווה אולי לבדוק את הדבר הזה. צוללות, מה צוללות, גם אופניים יכולים להיות שחיתות. שחיתות זה שחיתות זה שחיתות. זה הכל. איפה הולכים? בזה נסכם, כן. האם אתם בעד או נגד להשתתף... איסוף כסף למתנה. כשאתם חדשים בעבודה. 055-922-2. בעד או נגד עם השם שלכם, פלוס אם הוא קצר, מי שישכנע אותנו, וזה לא קל. אנחנו נוציא לו. טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל. זה טוסטר שעבר בדיקות מעבדה קפדניות מאוד, פלוס מבחני ריסוק. נכון, והוא לחץ... של טוסטים. הוא לחץ חומרים שאתם לא מאמינים. כן, הכל בנוסף לטוסטר. עכשיו ברשת מחסני חשמל, אגב, אם כבר דיברנו על מחסני חשמל ומוצריו, תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. אז יכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם. מחסני חשמל, יש להם משפט שיהיה לכם קל לזכור. קלית. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית. ואנחנו מוסיפים גם אצלך. זה הכל. יש לנו מקום לעוד קטע אחד. כאילו שאפשר להכניס עוד משהו לפיתה? בטח. יאללה, הנה זה. כן, מישהו שם. מה זה? מה קורה? רמי קרשטיין. אהלן. מה קורה? מה אתה עושה כאן? באתי לעשות קצת יחץ. מה? בטח שמעת שאני משיק מבשלה? לא, לא הייתי אמור לשמוע. מה? מבשלת בירה, מן. וואלה. התחלתי להציס חיטה, כן. נראה לי לא קשה אותה להציס. ונכנסתי חזק לכל העולם הזה של לטת וקשות. בהחלט עולם קסום, אבל... מה? כן, בירת כולולו, אני קורא לה. בירת כולולו? כולולו. אוי אוי אוי. הבירה הכי ישראלית שיש. כן. שאני מבקבק את זה אצלי בגראז'. ככה שאתה בעצם שותה מהידיים שלי, מן. לא חובה להסתדמד. וזה זורק אותי ישר לבירות הראשונות האלה של גיל 15, אתה זוכר אותן? אלה שהיינו מגניבים מתחת לעין של ההורים. רמי, בוא לא נדבר על הדברים האלה ברדיו, באמת, יש פה נוער ששומע, אנחנו רוצים לשמור אותו מצוין. היינו קונים במקולת, שכשלא היה לך כסף לשלם, אז החנווני היה אומר, אוף לי מהחנות, ליד דוד כהנגר העיוור, שתמיד הייתה לו תיבת נגינה שנגנה רק שיר אחד, שאנג'ליז'ה. רמי, אנחנו לא מאותה שכונה, אנחנו אפילו לא באותו גיל. רן, וואו, היי, מן, היי, ג'אמפ, מה זה הווייבס האלה? לא, שום וייב. למה אתה כזה מתוח כמו שנר? מה? תשתחרר, מן. אני משוחרר, אני רק לא... אולי אתה צריך שיר שירגיע אותך. לא, לא, זה לא יעזור לי. שיר לא... ילד הולך עם שרשרת מפתח בדרך הקיצור של החיים, מלטף חתול ישן שבורח, ומולו חיילים בודדים. הוא נושף על פרח סבא, מקנח בחמצ'יץ', עושה אף פינוקיו מהיביסקוס, הילדות היא רק חלום בהקיץ. והמים? והמים חומים! רמי, וואו, תודה, מה זה, השמעת בכורה כזו? כן, ממש כתבתי את זה עכשיו על בירה. אז אתה בא להשקה, מן? חוץ מטעימות, גם השיר הזה יהיה שם בליווי מתומן מתופפים. זה עדיין לא מפתה במיוחד. אתה חייב לבוא, מה, זה יהיה ערב פרשנס. ולנו שם אין טופים רגילים, אנחנו פשוט מתופפים על מה שיש, על פחים, על מכסים, על מטענים. כן, זה טוב, זה קורה כבר כמה שנים. תבין, הכל בעצם יכול להיות כלי נגינה, אפילו השולחן הזה, תראה. לא, אל תעשה את זה, כי זה יכול לסבור הבא. האולם הוא טוף מרים, בן אדם. תחזיק את העולם ותשקשק. לא, לא. אני חושב שאני אוותר, אני לא... בדרך לכנרת, בחופשת סוכות. זה רק אני ואת, ושק שינה של דמעות. אתם מוחים. מתחבקים על החוף, את מריחה מאלטוש. את קיבלת קיצה, זה אני היתוש. יפה. הכנתי לך שקשוקה על עם גזית, אני מחייב את הים, אני מחבק את הים, ומוסיף לך סוכרזית. מרגיש אותך מתקלטת לי בבריד, אני מצמיד לאוזנך את קונחיית התמיד. והמים זורמים, הם זורמים על הלך והלכי. כן, רמי, תודה רבה. לא רואה לעיניים, זה הכל שירים שעוד לא יצאו בעצם. לא, הם עוד לא נכתבו בעצם, גם. כן. יפה, תודה לך, תודה. תודה לך, מן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. Hell yeah. What the hell yeah. הסתיו הזה, החורף הזה, אני התחלתי ליטול ואנחנו נבדוק טוב טוב את הדבר הזה. התחלתי ליטול ויטמין C. או, מברוק, מברוק. כמה שבועות, תודה רבה. באיזו דרך? בדיוק בכמוסה? דרך הפה, בכמוסה. פר אוס. כמובן שצריך להחזיק אותי ולדחוף לי את זה בכוח לגרון, כי אני משתולל. אתה בועט עם הרגליים. כן, משתולל, אבל... אגב, אפשר לשים לך, להכביל לך את זה בתוך פרוסת לחם, באוכל. נכון, רגע, יש לנו פה עניין. נועם כאן. מה נועם? אנחנו משדרים מהסוכה פשוט. יש בעיה עם הטלפון, אני רק מדבר, אנחנו לא בסדר, הטלפון לא בסדר. אז אנחנו נסיים גם את השעה הזאת. כן, ונסדר את הטלפון לנועם ביבה. בשעה הבאה עוד מנות יפות שאנחנו נוציא. או בוודאי, חג שמח. חג שמח. וואו, או מיי גאד, יש לכם את המוזיקה הכי, מיי גאד, הבאס הזה עושה לי כזה, או מיי גאד, או מיי גאד, שלה, או מיי גאד, או מיי גאד, תגידו אפשר חכים הבא, או מיי גאד, בא לי לעשות לכם את ה, או מיי גאד, או מיי גאד, או מיי גאד. אני מבין את הצורך שלה לקרוא לי אלוהים, כי כל שיר שאני מוציא זה כמו ברקים ורעמים, ולמרות שהיא קרובה לגיל של דורה, כל שני וחמישי רוצה שאני אתן לה מה, אני כמו תגעת בריטין, יא כאן שעמם ואין פה מי שיאתגר אותי, עושה לי מבטים של מכירים חמש שנים, ובסוף אני מגלה תמונה שלי על הסדינים של מוציא לביטמיץ, יהיו מיליון זיות אפילו אם אני אפחות, היתרים בסתר מדברים שאני שפיץ, כל שירשי ממותה כאילו אוזניות של ביץ. וואו, או מיי גאד, יש לכם את המוזיקה הכי, או מיי גאד, הבאס הזה עושה לי כזה, או מיי גאד, תגידי, או מיי גאד, אני לא שומע, אני משתגע מבנות שכל הזמן עושות את שביל השב, ולמרות שאני גדול, לא להתפלל בכל אלוהי הרוק אנד רול, מעדיף לישון עכשיו, היא אומרת לי, היי, אני ברית, לא יכול להיות, פאקינג, או מיי גאד, נשמע לך בעצמי שלא עשיתי ברית, וזאת ההזדמנות היחידה, אפשר מילה רגע בצד. וואו, או מיי גאד, יש לכם את המוזיקה הכי, מיי גאד, הבאס הזה עושה לי כזה, או מיי גאד, או מיי גאד, שלה, או מיי גאד, או מיי גאד, תגידו אפשר חכים הבא, או מיי גאד, בא לי לעשות לכם את ה, או מיי גאד, או מיי גאד, או מיי גאד. מיי גאד, דם, איזה חמודה שהשם ירחם, לא טוב במיקוח, אני לא אלחם, אז אם הגוף שלה חוזה, אני חותם, היא יודעת המילים לשירים בעל פה, יורד מהבמה והיא אומרת לי כזה, לייק, אני תיירת מאמריקה, אוהבת את המוזיקה, אתם שרות יפה, היא לקחה אותי אל השירותים מאחור, לא צריך לנעול, אלוהים ישמור, כנראה עשיתי לו מעט טעויות, ונענשתי במכת בחורות. וואו, או מיי גאד, יש לכם את המוזיקה הכי, מיי גאד, הבאס הזה עושה לי כזה, או מיי גאד, או מיי גאד, שלה, או מיי גאד, או מיי גאד, תגידו את שחקים הבא, או מיי גאד, בא לי לעשות לכם את ה, או מיי גאד, או מיי גאד, או מיי גאד. תקשיבי, חמודה, את יושבת לי על הבאס. סליחה, לא התכוונתי, חשבתי שזה הבאס של האולטרס. לא, לאולטרס אין באס כזה, את יכולה לקום? רגע, זה לא הבאס של אידוזי ובוקי? לא, נו, גם להם אין באס כזה, את יכולה לקום? של מי זה, של איזי? תקשיבי, לאף אחד אין באס כזה. את יודעת למה? למה? כי זה הבאס שלי. עכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. חול המועד או משהו כזה. וואו. כן, או בקרוב הופעה חיה עם הקטע הזה. נכון, אנחנו בכלל יש דיבורים מאוד מאוד רציניים על לשנות את התוכנית טיפה, להתמקד יותר בשירה. תוכנית שירה, להפוך את זה לתוכנית שירה. המון המון גלויות מגיעות לרדיו כאן, מכל רחבי הארץ. להם לשיר עוד לשיר, פתיחים. ואנחנו שוקלים לעשות את זה. אנחנו בשעה השנייה משדרים כאן מן הסוכה הפתוחה שלנו. נכון, אתם מוזמנים כמובן להגיע עם כיבוד, להתארח, להיות האושפיזין שלנו. אנחנו מחבקים את כולם. ההזמנה כמובן היא טנטטיבית, לא אמרנו מתי ולא אמרנו איפה. ואנחנו מחבקים את כולם בהסכמה. היי, היי. אנחנו לא עושים מובים, לא... אם אתם מרגישים שקרה משהו, אני חושב שמחובתכם לידע אותנו שלא יהיו מקרים מצבים. חיבוקי חג בהסכמה. חיבוקי חג. נשיקות לחי. זה שם נהדר. בהזמנה. נשיקות לחי בהזמנה. זה שם טוב לתוכנית חג. חיבוקי חג. חיבוקי חג. חיבוקי חג, בהסכמה. שרון טייך ורן זרחוביץ' עם חיבוקי חג. חיבוקי חג. חיבוקי חג. אז אנחנו כאן בשעה השנייה של חיבוקי החג שלנו. כן, נוציא מנות יפות. ממה אתה רוצה להתחיל? מזה. כולנו קראנו על בני הזוג מראשון לציון ששדדו בנקים כדי לממן לעצמם את החתונה, אבל שרפו את כל הכסף על שופינג, ונמצא אלינו כתב ערוץ 2 גיא פלג עם פרטים חדשים על הפרשה. שלום גיא. כן, כן, שרון, הגיעו לידי התכתבויות הוואטסאפ וסרטוני הסטורי, כן, שעוזרים להבין קצת יותר טוב את הלך הרוח ואת הקשר בין זוג השודדים. שרון? כן, אם אני מבין נכון, אז היא חיכתה בבית והוא היה יוצא לשדוד את הסניפי בנק, נכון? נכון, שרון, אפשר לראות את דפוס הפעולה שלהם בהתכתבות הבאה מתוך הוואטסאפ. כן. היא נקודותיים. ממי, אתה כבר בבנק? הוא נקודותיים. רגע, ממי, אני מסיים את הסנדוויץ' ונכנס לשדוד. היא נקודותיים. מה שנביץ? מה? הבטחת לי חתונה? כן. הוא, בסדר, אבא רעב. לקחתי בלחם ולא בג'פטה כדי לסיים מהר. תכף אכנס לבנק. כן. היא נקודותיים. אני מזמינה לנו מקום לטייזו לערב. סוגרת לנו שתי מקומות על הבר ותא שירותיים. כן. הוא נקודותיים. אני מעדיף שנחסוך לחתונה. אמרת שאת רוצה שנחלק הוויינס בריקודים. זה נהיה יקר כל העסק. כן, גיא. היא נקודותיים. מה יקר, מה? זה כולה עוד שוד, שוד וחצי. הוא, איפה? זה שתיים, שלוש שוד לפחות. היא נקודותיים. זובי, רוצה לשים על זה כסף? הוא נקודותיים. מאיפה יש לך כסף? פירקת הכל בקריון של גינדי. זה ממש לפרטים הם נכנסו שם, גיא. פרטי פרטים, שרון, הכל, את הכל מגולה לוואטסאפ, שהתגלגל לידי החוקרים. כן. כן, החוקרים גם הגיעו לתכתובות, כנראה בשפת סתרים שהמציא הזוג, שים לב להתכתבות הבאה, שנעשתה כולה באימוג'י, סמלילים. סמלילים, כן. כן. שוטר שוטר ברצף שני שוטרים. אוקיי. שטר של דולר. כן. סמיילי חושף שיניים. אקדח, רקדנית. סמיילי לבבות בעיניים מטוס. רגע, אבל מה זה אומר אבל? החוקרים עדיין מנסים להבין, ייתכן שאת התכתובת הזו יצר האחיין של החשודה, נער כבן שלוש שמצא את הטלפון על שפת הפוטון. בנער, אם הוא בן שלוש, אבל בכל מקרה זה גם, זה לא כל כך נראה משהו שהחוקים יוכלו לעבוד איתו. לסיום, אני, אל תרמתם, אני רוצה להקריא לך חלק מההתכתבות שהביאה לנתק לא פחות בין בני הזוג. כן, בבקשה. הוא נקודותיים, הנימון, זה השוד האחרון שלנו. אני מחר מוצא עבודה. היא, איך יהיה לך זמן גם לעבוד וגם לשדוד? אני לא מתה על הרעיון. הוא, זה נהיה מסוכן. היא, בזמן שאתה חופר לי פה בהודעות, יכולת לשבור ארבע כספות. הוא, אולי במקום להתחתן, נשדוד חתונות. ככה גם נשדוד וגם נרקוד על כל החתונות. היא, נקודותיים, תודו בום. צמד לעניין. הוא, זה כן, זה לא. היא, זה תודו, תודו בום. הוא, הכל בסדר. היא, תודו בום. כן, אוקיי, גיא, בוא, כן. תודה רבה לך בשלב הזה, פשוט חשבתי שזה הולך לכיוון השוד. אוקיי. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרשה הזאת, כשיהיה לך תמלילים של ממש דברים... תודה, שרון, תודה. תודה לך, גיא, תודה רבה תודה על הדברים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. היי. כן, כן, המנות יוצאות. יוצאות, והנה. בבם, בבם, בבם, בבם. את המנה ששומענו רודפת עוד מנה. אילן רבינוביץ', שלום לך. הפרקוריסט והדוקטור אילן רבינוביץ', שלום לך. רגע, רגע, אתה לא פרקוריסט. אני פרקוריסט של הנפש. אני אוהב להתרוצץ בגינות הנידחות של המוח. איזה יופי. ולזנק בין הרגשות החשופים ולטפס על הצבים. נהדר. כן, היום... ננתח את דמותו של מנהיג השמש הכחולה, האב הרוחני של האומה הקוריאנית, בפריסה הצפונית, בפריסה הארצית, ושלום גם למאזינים שלנו בקוריאה המקומית. יצא לי לראיין את קים ג'ונג און מספר פעמים בפורמטים הצהליים, ואני חייב לומר שמדובר באיש טוטלי. טוטליטרי אולי. מה? לא, אני אם רק... אתה רוצה לתת את הפרופיל לא, האישיות... לא, בסדר, תעשה את זה. כי אם הוא בחור אני... שלא מפחד לעמוד על שלו. אוקיי. פרגמטי, דרמטי, אדם של עשייה, אלם חמודות, אבל... אה, התחלנו? אז למה לא עושים את הפתיח? מדובר באיש... רוצה לתת פתיח? אני מת על הפתיח שלך. אתה רוצה לשלוט שאני אקום? לא. שאני אתן לך את הדיפלומה? סליחה. שאני אתן לך את המפתח לכספת של הכדורים? אל תשים פתיח. שאני אתן לך את רשימת הלקוחות שלי? אל תשים פתיח. תוכל לתת להם שליחות כל יום של כדורים פסיכיאטרים? אתה נותן שליחות כל יום של כדורים פסיכיאטרים? כי אם הוא בחור שלא מפחד לעמוד על שלו, הוא פרגמטי, דרמטי, אדם של עשייה, אלם חמודות, אבל מדובר באיש מלא ניגודים, חם מזג וכחן, שלא נוהג לשים טיפ. אביו, קים ג'ונג אילזל, מת ב-2011, וחוץ מאת קוריאה הצפונית, הוא הוריש לו גם נפש שברירית, אופי חרדתי לאומי ופלטפוס. פלטפוס? עכשיו אתה גם אורתופד כאילו? או בקוריאנית. אורתופדתאי. אורתופדתאי. פתאי זה תאילנדי. אגרוף זה תאילנדי, איראן. פתאי זה בכלל יוניסקס. ובדיוק כמו קים ג'ונג און, גם הוא עשוי מיטריות אורז. זה, אלו, מה זה הניתוח אישיות שהוא עשוי מיטריות אורז? אילן, דוקטור. דוקטור. אילן רבינוביץ' בפורמט הצהלי ועכשיו בפורמט האזורי. אבל לפני שהוא היה עשוי מטריות אורז, הוא נזר הבריאות. נכון. איש שיזרום איתך לעשות שטויות ואדם לא צפוי. אולי נחזור לילדות שלו. קים נולד בעיירה היורית גואש, שבקוריאה הצפונית, לאמא גננת ואבא מנהיג. אמו, קים ג'ונג נטה, נהגה להכין לו ולאחיו הקטנים פרוסות לחם מרוחות בשמן מטוסים, מה שלימים גרם לקים לפחד מדיילות. באחד מיני ביקורי הרבים בביתם של סטיב וג'ודי, ראיתי פעם פרוסת לחם. אבל מה זה קשור? מה, אתה סתם עושה name dropping, כאילו? בדיוק, ערן, הבנת בדיוק את המקצוע. דרופינג זה שם המשחק. קים חווה דרופים. אמרת את זה בעצמך. והדרופים הנפשיים האלה משליחים החוצה ועלולים להשליך עליו את הרצון להשליך פצצה על יאי גואם שבשליטה האמריקנית. זה מפחיד. נכון מאוד, זה מפחיד מאוד. זה אולי המינוח המחקרי הנכון, מפחיד. בחזקת המדע. קים ג'ונג און הוא מפחיד, מפחיד מדעית. מדובר באדם חם מזג, ומצד שני קר רגליים, איש עם פתיל קצר אבל עם פתיל ארוך טווח. ואיך שאני מכיר את, איך שאני מכיר את הביצה המקומית, אנחנו עוד נשמע ממנו במדורי הרכילות. תודה רבה לדוקטור אילן רבינוביץ', שוב לא למדנו יותר מדי, בילוי שאולי אפשר לדעת. כן, זמננו באמת קצר, אבל את שאר הניתוח שלי ניתן לקרוא ברב המחר שלי, גליל ארון מחר, הדור הבא, ולקבל הצצה קטנה על מנהיג גדול. אגב, את גרסת השמע של הספר ניתן לשמוע בפריסה הארצית, בפריסה הצהלית, באינטרנט, באתר הפריסתי, ובפודקאסט שלנו במקומון התנכי. הדוקטור אילן רבינוביץ', תודה על זה. רגע, ביקשת עוד. ציפור הנפש. אז להתחיל מההתחלה את כל הפינה, את כל הניתוח שלי. על הפוטל. על הספיים, פסיכיאטר, דוקטור אילן רבינוביץ'. פסיכיאטר, הדוקטור. בוא. נכון. אבל הנה, היא אמרה את זה, אז אני לא צריך. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אם חשבתם שזה שעכשיו חול מועד פותר אתכם מדיווחי תנועה, זה קלות דעת. לטעמי. יהיה דיווחתי, אתה יודע, נועם בליבב פה איתנו, הוא מעבר לזכוכית, רואה, צופה ביוטיוב, כמובן בדברים לימודיים וחינוכיים. אני, בגלל שאני רואה בו, בגלל שהוא הבכור, הוא יהיה הראשון שיכנס להיות מנכ״ל במקומי, בזרח ובנב. הוא יירש את השושלת. כן, אז בחופשים, איזה תרגולים אנחנו עושים, זה צריך להיות הומור. אז אני כותב לו הרמה לבדיחה, והוא צריך לתת את ההנחתה, את הפאנץ'. אתה מבין? ככה זה חוברות לקיץ, בתחום ההומור, כדי לבנות אותו, לתרגל אותו. רק חשוב לתרגל אותו שהבדיחה לא תצא מהקווים. לא, להישאר בקווים. להישאר בקווים. ואנחנו עובדים גם על חיקויים. כן, כבר בכיתה הזאת, בגיל הזה, כבר בגיל הזה, גיל 3, אני נותן לו, לא משנה מה, יכול לחכות את יובל המבולבל, מי שהוא רוצה, ובוא, אבא רוצה לראות איך אתה מחכה אותו. הוא מקבל פידבקים או רק ציון? חשוב גם... לא, הכל, אנחנו אחר כך יושבים, מסתכלים, מה עשית, למה זה כן דומה, למה זה לא דומה. הנה, כאן יצאת מהדמות. הנה, אתה רואה, זה לא הדמות. יובל לא עושה ככה. זה לא של יובל. אתה צריך למצוא איזה קטע שלו. בסדר? ככה, זה עבודות לחופש. נהדר. כחלק מהחברה, זה הכשרה של העובדים. זה א' ב'. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. איזה קטע זה. בהחלט, אנחנו טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ', והיום עם טייכר וזרחוביץ'. חג שמח. חג שמח. לאן תרצה לפנות? לקטע הזה ששודר כאן בעבר. בואנה! לא, לא, לא, לא! בואנה! בואנה! בואנה! בואנה! בואנה! בואנה! בואנה! בואנה! לא! לא! רגע, לא, איגל, איגל, איגל. דייר הגדול. למה עם הסיגר? סיגר אלקטרוני. לא, זה לא, זה עם מלא אפר. אפר אלקטרוני. איזה אפר אלקטרונית, רצפה אלקטרונית. תודה. לכל תושבי טקסס אינסטרומנטס על המדירה הגדולה. איזה מתיחה. תודה לאורי קלארבי, שיתף פעולה. והנה, מעטפת הפרס. ירני זנה, יואב צוקר, יחד עם יאנה חודריגר. טוב, יגאל. יאנה חודריגר. בטח, כן, יגאל, אבל בוא, אין לנו זמן. וכשאין לנו זמן, זה בדיוק הזמן. לא, לא, בבקשה לא. לז'ילוניגה, כבל לשון, נובל על הצון, ורוזר חלילה ללשון. בומבה, ראשונה, נטוב, מגש, הבומבות. על מגש היום. היום זה על מגש, כי זה רותח ואני עם כפפות. לא סתם, אני עם כפפות. לבנות? מתחיל לגלגל פה בומבות. תבחר ארבע וזהו. בחקלאות. בחקלאות. זאת כבר בומבה ראשונה, יצאה לדרך. אני מרגיש, אני מרגיש. בחקלאות. בחקלאות. החלק הכי חשוב הוא העיקר. שים לב. לא, לא, לא. ברור לי, העיקר וגם העיקר התכוונת. רפה, חף רפה. תודה רבה ליגאל שילון. אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אישה. עם קוקו ארוך מדי. אם אישה עם קוקו ארוך מדי. נתקעת במדבר. אם אישה עם קוקו ארוך מדי, נתקעת במדבר. היא סובלת מצמא? ספר להכנת אוזני המן. ספר להכנת אוזני המן. נפתח בפרק ראשון? פרק ראשון. לא, שמעתי. אני שמעתי, הבנתי, הבנתי. יפה מאוד. תודה רבה ליגאל שילון על הבומבות הנפלאות. אם אני פותח, אם אני פותח. חנות ללבני נשים בצפון. רגע, תן לי להבין. אם אני פותח חנות ללבני נשים בצפון. אקרא לה גליל תחתון? למה המפתח? למה אחרי? לא הבנתי, יגאל. זאת הדגשה מיותרת שלכם. תודה. אם ידיד שלי לוקח אותי למסיבה בניגוד לרצוני. אם ידיד שלי לוקח אותי למסיבה בניגוד לרצוני. אז חבר מביך חבר. חבר מביא חבר, חבר מביא חבר, נפלא. חרקים, חרקים. עברנו לפרק של חרקים, חרקים אני כותב. חרקים מהירים הערות ביניים, כבדרך אגב, כבדרך אגב. למה? אגב. תודה רבה ליגאל שילון, אלבום מאוד נפלא. תודה לשישיית מה קשור. אם עושים תחרות בין בננה לתפוח. אם עושים תחרות בין בננה לתפוח. אז היא גרנד פרי? לא. לא, התשובה היא לא. חד משמעית, התשובה היא לא. במוזיאון האוכל. כמה? במוזיאון האוכל. במוזיאון האוכל. מציגים תערוכה? מה יש לך עם מרחת היום? חשוב להדגיש. לא, ברור. נאזים יבינו, ולא יפתסו את הבומבה. תודה רבה ליגאל שילון. עציצים בבית של עיתונאי. עציצים בבית של עיתונאי. מלאים עלי כותרת? יותר קלי כותרת? לא, זה קל ממש. זה ממש קל. כשאוב דורס רב עם חברו. מה העניין פה עם המשה חובב? כשאוף דורס, רב עם חברו. כשאוף דורס, רב עם חברו. הוא בז לו? אוף דורס, או שהוא בז לו או שהוא אוף דורס אחר. אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם דג רוצה להיות מורה. נגיד, אם דג רוצה להיות מורה. הוא נכנס לים רק עם הלוח. גם פה, לא צריך הפגשת. יחליאת, סאלה. זה יכול, יכול, עם חב. וזה מלוח. זה טעות, טעות. טעות נפוצה. בטח. אבל אם דג רוצה להיות מורה, הוא נכנס לים רק עם הלוח. עם הלוח. הלוח. עם הלוח. אני הבנתי, עם הלוח. ילד הונגרי, והנה, הנה, בומבה האחרונה. בומבה האחרונה, שקט. שמגיעה אלינו, מעולה חדש. מעולה חדש. למה שזה, טוב. ילד הונגרי. ילד הונגרי. שרעב באמצע משחק ג'ולות. תן לי להבין את הסיטואציה. ילד הונגרי שרעב באמצע משחק ג'ולות. אוכל את הגולה שלו. מה? אוכל את הגולה שלו. יכול להיות. לא יודע, לא ראיתי אף פעם. רעב באמצע משחק ג'ולות. לא ראיתי ילד הונגרי שרעב באמצע משחק ג'ולות עדיין. שלו. תודה רבה ליגאל שילון. תודה, תודה. לאלי טייכר הגדול. לאלי אשפן הגדול. שרון, שרון. אלי בילוש הגדול. אלי בילוש הגדול. ושישיית מה קשור. כן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כיף גדול. נכון? כן. אפשר לשמוע אותנו גם באפליקציה, גם באתר. מה קורה באמת בתחום הניו-מד? זה מתאושש. זה מתאושש, אבל אתה מחזירים את האמון? קודם כל, תודה בוריס. בוריס מאזין. כן. שמתפעל טכנית, מחזיק את כל החוטים, גם כשהם עדיין לא שזורים. לגמרי, כבוד, בן אדם, באמת, באמת, באמת. מסביר לאנשים, ובעצמו מתחזק. כן, והוא מסביר לכל אחד ששואל שאלות. יש לכם שאלה לקטע או משהו... תשאלו את בוריס, הוא עונה שם לכולם, זה מדהים. זה לא שהוא חייב, הוא מאזין והוא עושה את זה, אבל אני מקבל עדכונים עכשיו של הפודקאסט באייטיונס, הקטעים מתחילים לזרום שם חופשי חופשי. לאייטיונס? לאייטיונס. לפודקאסטים של אפל, ובטח גם של אנדרואיד. מה נכנס לשם? כי הוא תוכנית מלאות? גם מלאות, גם מפולטות, ורק הם. אפשר לחפש, אפשר להזין, אפשר להשאיר את האפליקציה פתוחה. גם אם המסך נכבד? נכון, גם שהוא נכבד, זה ממשיך לנגן, כי זה תוכנת פודקאסטים. ככה זה אמור לעבוד. זה הקטע של תוכנת פודקאסטים. כן, ככה כשהמציאו את הרדיו, אמרו, רגע, רגע, רגע, שהרדיו יעבוד. גם כשנכבה, זה... אז זהו, אז כשקיבלו את הרדיו זה לא עבד. לא עבד. לא עבד. אבל עכשיו זה דור אחר. לא, המקבילה זה אם היו זורקים מגבת על הרדיו. נכון, והרדיו אמור להמשיך לעבוד, למרות שזרקת מגבת עליו. או חס וחלילה, כמו מנהגי אבלות של לשים נייר על המראה. או על הטלוויזיה, על כל דבר שמשקף משהו. כל דבר שיש בו מעט, אולי, מהחיים הישנים. מה, איפה נלך? אז יהיה... צוקייה. צוקייה, דיווחי תנועה ופרסומות, או שיש לו מקום לעוד קטע? יאללה, עוד אחד יחס לפיתה. לא עושים חשבונות היום, אה? לא, לא, לא, כמה שתרצו. אליפות העולם באתלטיקה. או. הולכת להגיע לסופה, ויוסיין בול, דיברנו עליו, והוא מספק באמת עוד דרמה, מסיים בעצם את הקריירה שלו בפציעה. כן, כן, ככה אני קורא מתוך הדף של תוכנית הספורט, לי אין מושג בזה. אתה קורא את האייטם כמו שזה. אני אתמול ישבתי עם בגדי ריצה על הספה, והחלטתי עם הבגדים עליי לא לצאת לריצה. יכולת גם לראות את זה אפילו. נכון. יכולת לבחור לפחות לראות ריצה. לפחות לראות ריצה. אבל צחוק בצד, וציניות בצד. שים לי את בצד, כן. איתנו מכר ותיק שלו, גדול זמרי המדורות של ישראל, מסתבר גם מכר, שלום לסולימן הרחב. רחל רחל. לא הסתכלתי מתי התחילה שהגז, אם אתה ראית, אנא, סולימן, אני שבר כנסי עולמי. אוש, ביי! אך, די! לא ידעתי שאתה מכיר אישית את יוסלה בולט. מה זה? אני הרי חי באמריקה, מה זאת אומרת אם אני מכיר את בולט? אני באמריקה חי. לא, בגלל זה אני שואל, כי יוסלה בולט חי בג'מייקה. אני, סליחה רגע. מה? תן לי... אתה תשקורת, אתה תשקורת, אני מנסה לענות לך, ישר אתה בא לי, ישר אתה בא לי, אני פגשתי את יוסן במקרה בתקופה שלי בקולג'. למדת בארצות הברית? באיזה גיל הגעת לשם בכלל? לא, אני לא למדתי בקולג', אבל לקחו אותי בקולג' ספורטאי לליגת זמר מכללות שלהם. אוקיי. כן, הייתי אלוף בקרפול קריוקי למרחק. לא ידעתי. כן, הייתי בא להם עם האוטו לחצר, עושה חרקות ושר את ריינינג מן, ממטרים של גברים. זה יופי. כן, יום אחד אני פוגש את יוסן, צועק לו מרחוק, יוסן! היה עם הכיתה שלו באמצע שיעור התעמלות, חתך באמצע של הריצת 3000, ישב על הדשא, עישן פייפ. סליחה, לא. ישב על הפייפ, עישן דשא. אוקיי, זה אתה... החבר'ה עם ג'מייקה פשוט היו מקבלים חבילות מהמשפחה כל ערב שבת, פותחים את זה ב... הוא תמיד היה כזה? מה, ג'מייקני? מה שאני מכיר אותו, מה זה לדע? לא, רץ מהר, התכוונת. כן. כל מכן לא משנה, אתה אומר שראית את יוסיין בולט מהשן סמים בעצם. אבל אני לא ידעתי את הדברים האלה. אוקיי. אל תהיה לי פייק ניו. לא, לא יודע, אני לא פייק ניו. אני בסך הכל ראיתי את החברה שלו, אמרתי לה, מה העיניים שלך אדומות ככה? מה, נמרח לך אודם? לא הבא, ויוסן נלחץ שאני ארוץ לפתוח עליו אצל הדיקן. כן. התחיל לרדוף אחריי, ואני כשהוא רודפים אחריי, אני לא פרייר. ישר מתחיל לשיר. הבאתי לו לתוך הפנים את פזוז פזזי. מה זה? וזהו, נהיינו חברים טובים. לא הבנתי איך, מה... היה מזמין אותנו אחר כך בשבתות, אליו הביתה, פותח שולחן שלא ראית בחיים שלך. Okay. עם יוסן, הוא שיען עולם במשהו, זה מלפנק את החברים שלו, תאמין לי, אין על יוסן. חברות מעיינת, נרקמה שם בקולג' זה יפה. הרבה אני... אנשים מפורסמים אני הכרתי בקולג'. את החבר שלי, השחקן דיוויד אליהם ניסן, בקולג'. כן. את הזמרת סלין ציון, גם הכרתי בקולג'. גם בקולג', וגם הסולנית של היוריתמיקס, אני לנוקס. כן, אני לנוקס. וגם האומן פורנו, רון ג'רבי. לא ידעתי. כן, אלו, אלו ילקוט ענק. אני יודע, אני אתאר לעצמי, יפה שהוא אומן פורנו. כן, זה רמה של אומנות. זה לא אמן פורנו? הוא אומן. לא חשוב. השבוע טקס סיום של אליפות העולם, אתה תהיה שם? כן, אני אעלה לתת שלושה שירים. נתן את קושי קושייה. כן. את עוד קורא הזמר. איזה יופי. ופרפרי. אולי תיתן טעימה מאחד מהם? לא, מה, אני סוחר אבטיחים, מה זה טעימה? מה זאת אומרת? אני חי באמריקה, מי חי בארץ בכלל? מה? אני באמריקה, יש לי דלת על מפתח, מי מפזר נעצים בכניסה לבית בכלל? מה זה השטויות האלה? סולימן הרחב, תודה רבה לך. רחל, רחל. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. אני שומר על הגרון בגלל שאני בבית כנסת בסוף שבוע. זהו, אתה חוזר לחזן? כן, זהו, הסתדר העניין עם הכסף. קיבלו את הדרישה? כן, כן. וואו, וואו, וואו. את ההצעה שלי. זאת מכה. כן, לגמרי. וואחת חלטורה. לגמרי, לגמרי. נהדר. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. ווי ווי ווי ווי. בהחלט כן. הישורת האחרונה של היום. כן. בואו נזכיר לכם, בואו נזכר כולנו בקטע הזה. אבל... וואי, סורי, וואי, אני הייתי בטוח שהחלשתי, אני מצטער. לא, זה אני, אני על רטט. אני כן מקצועי, כי אני עושה את זה על רטט. איזה חוסר מקצועיות, בן אדם. איזה חוסר. הרגע היה פה רינגטון של קפיטולניק. שהוא חלק מהתוכנית. לא לענות. רגע, אני יודע בדיוק מה עושים כשיש עמי לא לענות. הלו? הלו? כן. אתה שומע אותי? כן, מי זה? עכשיו אתה גם שומע אותי? כן. מוזר, עכשיו? שומע? כן, מי זה? שומע. עמי, שומע? אני שומע. מוזר, לא מבין איך זה יכול להיות. ניתקתי הכל, ניתקתי את החשבון והכל ניתקתי. אז אני אמור לשמוע אותך או לא אמור לשמוע אותך? לא, מי זה? אתה מי... שומע? זה עמי. איזה עמי? אתה שומע את עמי לא לענות? אני שומע אותך נהדר. זה עמי. עמי שמשחק בארגז חול טוב, אני, עמי. עמי? עמי שמגדל דגי טלוויזיה, HD. לא, לא, אני לא... עמי, טייכר, עמי, עמי, עמי שאוכל ביצי חופש גדול. ביצי חופש גדול, עמי, עמי, עמי, עמי, עמי, עמי, עמי, עמי, עמי, שחבר בתעל בשער אדום. לא, אני לא מצליח לזהות איזה עמי. עמי שמגזים עם אבקת כביסה כשהוא מאוהב. עמי שמגזים עם אבקת כביסה כשהוא מאוהב. עמי שכשהוא לא נרדם, הוא הופך את המזרון, עמי. עמי. כן, עמי. עמי, לא, כתוב לי עמי, אני לא יודע איזה. עמי, עם התחתוני סומבררו, עמי, עמי, עמי. עמי, עמי. שסובל מדגדוגי פנטום, עמי. לא, אני לא מצליח, אני מסתער. עמי, שבדיוק אתמול הציע גירושין. אתמול? בשעה טובה. לא, אני לא מצליח לזהות איזה עמי. עמי, תייכר. אני מבין שקוראים, עמי. עמי שמפליג בסירות תפוחי אדמה. עמי שהיה סלקטור בקרביץ, עמי. עמי? עמי, עמי, שדובר את שפת הבריכה. עמי, עמי, תייכר, לא, עמי. אתה יכול להגיד איזה שלום? איך אומרים שלום בשפת הבריכה? עמי שנרדמה לו הבטן. עמי שנרדמה לו הבטן. עמי שמנבל את האף. לא, עמי. אני לא מזכור. עמי, עמי שמנבל את האף. אני לא מבין איזה עמי. עמי שיש לו שני כוכבי צליעה. לא. מאלת. לא, אני לא... עמי, הלוחד נכדים, עמי. עמי, הלוחד נכדים. עמי שכשקרלו נהיה לו אור ארנב, עמי. לא, אני לא... אני מצטער, אני לא... אני לא... אני מזהה... עמי, שכשהוא רואה מת, הוא מעמיד פני דוב, עמי. לא, אני לא מצליח לזהות. עמי, עם הרגלי סבא, נו, עמי. עמי, עם הרגלי סבא. עמי, עמי, עמי, שאוכל לזניה על מקל, עמי. אתה בטוח שעמי? כן, עמי שבבר מצווה זרקו עליו מצתים, עמי, מעזרת נשים. לא. עמי ששילם דמי חליצה על טרופית, עמי. עמי ששילם דמי חליצה... תייכר, די. עמי. עמי שיש לו עין אחת ירוקה ואחת תות בננה, עמי. לא, אני מצטער, אני לא מזהה איזה, מה אני אעשה? שמצא תולד בתפוח הגה. לא. אני אחזור אליך. מה? הלו. הלו. הלו. חוסר מקצועיות. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. נכון, נשאר מקום רק עוד קטע אחד. עוד קטע אחד? אחד, אני מצטער. מה הוא יהיה? וואו. פרסומת זהב. שלא תהיה? ואחריה, אתם בחרתם. את. וואו, כמה זמן, איזה שקלול זה אני היה. אני רק רוצה להגיד לפני שאתה חושף את המקום הראשון, שלמקום השני הגיע בהפרש מאוד קטן. קטן? זה היה צמוד השנה. ממש בקולות בודדים, טוב שהצבעתם. וואו. אתם רואים, אמרתי לכם להצביע? על זה דיברתי, טוב שהצבעתם. הנה, המצעד השנתי מגיע לסיומו. כן. הקטע שאתם בחרתם כקטע הטוב אני ביותר. אני עומד להתעלף. ברטרוספקטיב הזה אני הוא... אני עומד להתעלף. בוא נשמע אותו. וואו! טוב, אז כמעט שבת שלום וכמעט שנה טובה לכל המקשיבים והמקשיבות שלנו. לקראת החגים המתרסקים עלינו לטובה, רציתי לדוש היום מעט בנושא אחת המצוות החשובות של חודש תשרה, מצוות אחרי החגים. כי בראש השנה באמת מצווה עלינו לדחות את כל המשימות של קצה אלול. כל המטלות, התודוליסט, המנהלות והפשקראי, צריך לדחות עד לסוף סופם של החגים. זה בעצם כרטיס יציאה כזה מכל מה שלא בא לנו לעשות. כרטיס שבונה עולם, מחלק לנו כל שנה, אני אומר כמו גיפט קארד. גיפט קארד כזה שהוא הרי לא רשום כעסק, בונה עולם. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, הנה 400 שקל לגולד פום. אבל הוא צריך לתת משהו. אז כך הוא מפנק אותנו בדחיינות. הרי גם בונה עולם עצמו, את העולם הוא בנה אחרי החגים, נכון? סליחה על השיעול. הרי באיפה בזמן החגים יש לו זמן? תחשבו, הוא מתחיל לברוא את הג'ירפה והסוסות, ופתאום נכנס יום כיפורים, הוא חייב להפסיק את העבודות, ואז כל הפילים מסתובבים בלי חדק, לא מצליחים לעשות דוש עם השפריץ, או שמסתובב לך סכנאי בלי עסק. סתם ציפור, סתם ציפור שאין איפה לשים את הקניות. אין לזה צורה ורע. טוב, אז ראש השנה גם ידוע כחג השופר, חג התקיעות. למי שמחפש איפה להיתקע ולשמוע את השופרות הכי טובים, הנה מצעד שלושת השופרות שאהבנו כאן השנה, שופר. בבקשה, מקום שלישי. אך, איזה סאונד. התקיעה הזאת מגיעה אלינו מספתותיו המתוקות של הגבאי נרי צלח, משדודות מרדכי. שימו לב, מי שהזין טוב לתקיעה, שמע שהגבאי סובל משפתיים סדוקות, מה שמעניק לתקיעה חספוס נעים כזה שמזכיר מעט דיסטורשיה של פנדר, סטרטוקסטר. נכון? טיפה, טיפה, טיפה כזה דיסטורציה, שעוברת דרך מגבר מנורות כזה גם. יאללה, על הדבור, שים פלי על התקיעה השנייה. מקום שני, בריטניה. סתם זה, וואו. איזה טרבל. אלה כמובן צליליו של מתניה פשחור, ילד הבוס, ילד הפלא, סליחה, מבוסטון מצצוצ'ס, שזה ילד שכשהוא היה עובר, כבר באולטרסאונד, ראו רק ריאות. עוד לפני שידעו אם הוא זכר או בת, ראו ריאות כאלה יפות, אגב, התקיעה הזאת ספציפית היא מהאף. ולמקום הראשון, חביב הק... או, טוב. את התקיעה הזאת, אתם לא מופתעים ואתם בטח מכירים, היא חורשת את הרשת כבר כמה ימים, זאת תקיעה של חייל מתוק בשם אור שכטר. אור שכטר שלא היה באמתחתו שופר, אז הוא נתן קפיצה לשקם, ובעצם תקע בטילון. רוקן אותו ככה, ואז הפך ונתן תקיעה. לי זה נשמע כמו קורנטו, אבל אל תתפסו אותי בציצית. זהו, מרגש, מרגש, מרגש. טוב, מכאן אני הולך למחויבות אישית, כי בכיתה י' הברזתי, ואני צריך להשלים את זה אחרת, אין לי בגרות. שתהיה שנה טובה, מתוקה, מלאה גרגרים של לימון, אבל לא בסלט. זהו, נתראה אחורי החגים. רובן, אלן, זה שרון מהאולפן השכן. אתה איך, מה קורה? מה שלומך? זה אני, אלן. שנה טובה, שנה טובה עליך ועל משפחתך. מה, גם אתה שירדת בשקם בצבא? איך אתה שתקיעה את המסורנטו? לא, אני הייתי משגיח כשרות בצבא. בחיל הים, השגחתי על ספינות. צריכת להבין שהטילון הוא מברנד מסוים. לא, לא, לא, אני בצבא הייתי משגיח צוללות. משגיח צוללות? כן, הייתי בודק שהכל קשר בצוללת. בתוך צוללת? כן. ולא פחדת כאילו בלחץ וזה? לא, הייתי נכנס לצוללת, מבחוץ הייתי שומר. כשהם היו צפים למעלה עם הסנפיר החוצה, אז הייתי מסתכל דרך הסנפיר. לא יכול להיכנס לצוללת, זה סגור, זה מפחיד. שיהיה לך חג שמח ושנה טובה, רובן. שנה טובה לך ולכל בית ישראל. תמסור גם לדבורה. אני אמסור, תזכו לנרות. למצווה, ביי, לדבורה. לשמות רכות. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. נו, מה חשבתם? רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. לא יודע, אין אנרגיה בכל. אני מרגיש שמשהו... אתה רואה, אין לי... הכלי, אתה צריך לקרוא את הכלי. אין לי סטמינה. סטמינה, אין לך סטמינה. שאלנו היום על שאלה מתחום העבודה. אתם חדשים במקום העבודה שלכם, האם אתם בעד או נגד להשתתף ולאסוף כסף למתנה, לעובד שרק עכשיו אולי הכרתם. חוק נאור 6 על שם רותם נאור, ורגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. אז יכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל, שלם וכך, עוד היום אצלך בבית, או אצלך. כמה אחוזים בעד, כמה נגד, אתה שואל? כן. ומי לוקח את הטוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל? הנה התשובות, בילוש. היי היי. היי היי. היי. 90% מהמאזינים נגד להשתתף במתנה כזאת, רק 10% בעד, והזוכה שלנו הוא מוטי, והנה מה שהוא כתב, נגד, גם על אנשים שאני מכיר בעבודה אני לא מוציא כסף, אבל כאלה שאני עוד לא הספקתי להכיר, שיביאו לי קפה כל יום לחדר, ואז נראה. קניתי. אין לי מילה אחת להוסיף לתשובה המנומקת הזאת. לגמרי, 90% אני חושב שזה אומר, וואו, אין ספק שאלה המאזינים שלנו. וואו. אין ספק. זה מכת מחץ, אני חושב. כן, בהחלט, כן. זה נהיה פתטי לאסוף כסף מעכשיו, אם אתה שואל אותי. אבל תודה רבה לאופיר כנר, לירון גת, לדור מוסקה, לעומר ריבק, לדור כהן, לאותם בקר, לטל טנצר ולאלעד בילו. בילוש! אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר, מה קורה איתנו מחר? מחר אנחנו חוזרים לסוכה, ועושים אותו דבר בדיוק עם קטעים אחרים. אוקיי.